bin gönüle. Tek bir desin bilaller, camiler ağlamasın. Sahipsiz aya Sofya, Fatih'ini arar ya. Gece gündüz ağlar ya, camiler ağlamaz. Ezanları duyan yok, duyup Hakk'a uyan yok. Ağlama gül diyen yok, camiler ağlamasın. Ağlama aşka gelsin gönüller.